mazala lama alega molon yami biara ye alako baba kurana liangi mura halaka alarman kulun kadanga liza moni jizi bia fiura baba karlonia baba fakinyara tirin wali kamaru anikari abla bia buari baba ni jader le ye wanangimu iri woyo nune wasaja anir duale Wa jimlaru fere ani mangoyire ku jururu fere ani yinde abla be jiberman mataye ala ka gorda ke sama tauna ala ka tan korta wa kaba ka tawati ke baba li andi yaran ala da de ga adan wa sabar ya ko so baba sumani ra wa na yoru wara do ke tinura ba yoru wara do ke tinura Sukuma baru wara dua ke tidura, malukuma baru wara dua ke tidura, kukuma baru wara dua ke tidura, kabeza maru wara dua ke tidura, kukuma baru wara dua ke tidura, sukuma baru wara dua ke tidura, baba ni dia ni liai, malah, argan nazar ke, cuma nipun na wawa dua. Mata baga sama diri kaya darua, bidu korora, bidu korokang, korokang jadu lagi ma. Korok siapa mandunge walhabu, bapa ngonyo jadu bidu korinka, bukundunge. Walai malu bidu koroka, bukundunge. Ngoti kaya bidu koroka, bukundunge. Anu sama dia ya fenu, apa duga iba, ya darble panjang di kaya dia ya lah. Mata baga punya lerawa. Wala ba mata bata da ni le rawa bia wala ba monu ta down ni na wa wala ba monu fa senya le rawa bia wala ba tere su jube ni na wa bia o tere ta bori le rawa bia kari ta bori le rawa bia na monu su jube ni na wa iri jade su jube ni na wa bia kamara yiri woro le rawa bia Terma you don't down in awad ya Allah ya Rabbi Yandiya sawati lirawad ya Allah Wala bariya to nyama riya lirawad ya Allah Wala badu woro furi lirawad ya Allah Wala basan sawati lirawad ya Allah Adi nyama plaj manu ayu alizu mejin kunam roru kirira ayu alizu miadama kunandiru kirira ayu alizu mejin kunandiru kirira ayu alizu Emo bien ni amai. Den mo kana ku be ni amai flagman fanya nira. Ele forro ko no mi bie kereta ujumanu. Yo korome akatori halaka alarm alim araman kulun kadange linga. Alele kam mema na madam be soale so. Kabo sor fo bangura. Mi be ko terrenda bang. Kaba kadange alija. Akajini riba badami. Kabo mana bara. Alaka kuturu bati da. Kabo mana bara. Alaka jawbandu da kaba mana bara alaka bela na da kaba mana bara alaka swalu da kaba mana bara alaka dahari suda kaba mana bara baba ngowele betaye amadu gaiba ya larle banyandi ka bya ya la namya dama dauni na wa bya ya la wala bango bole rawa bya aya terena ya le rawa bya wala su tana dauni na wa Ayata bole rawa biya ya la Huwa ala dera bulu madrika Sheba duwa filan tigilo Wara bulu magerbe Anyaba nuwa fila tigilo Kajba ya la rabe fan yandika biya ya la Tere sir mana baduwa li rawa Wala baya samia baduwa li rawa biya Wala atir mana benuwa li rawa Asamia benuwa li rawa biya ya la Anani maraja alar man kelum alega labelage albare baba wablarang alindania abeng omen wanya na yerang o jijutia do maga jiflani nyonde wala ta to do kor dorang amandu gaiba yalar le man nyandi ke bi ala jidi ma bori le rawa bi ala to je bori le rawa wala ba fla kor bari ala rawa bi Wala ba makabata siele rawa biya ya la arijman soro kunye naga jifla lefem fortu kina ni abe momir dugu majmal barain momir dugulu ayye abe niye may urfe de ala se ga fokar ko ala niye may filay juman ni ara ko ye akur ni mani gidi man ya bla kanyan men ko makakur jilu an ma fen wati ta ta terdu wati do du du kurmi na ado be takara na ala niye may ara wole fan yandi wa mi ko jeni mi je di man ta be ngoro do ta kurra dora ara wole fan yandi dem nema biara nema tiara nema biara ale jedi mai ani ko je miawu akurra ta kita arman masaka do do bila kelma musu kelma ke ni arka ta sale duara ya tara mi in ko jedi mo e suru ko jira duara aka surara we kanunwe ko we kanunwe do do da ka ta surara ke marjanu ye bulu ko so mi ala ko maraja al madal kala bilaga al bahraini baba ba blara yali dagiya apne yo me nwanya na yerra bari jao ha jiju tie don baga ji plan yo ndiye katu duwa tu kur dora aba du gaji ba yala rule fanyandi ka bya ya la rabbikum jere fanyandi ka bya ya la rabbikum musore fanyandi ka bya ya la rabbikum katu duwa tu kur dora de nyaka nyako o ka fandor miskin ba gutu ya ande maj mal bare ni rak koro kali jini ya nyaye anu sona an la ilaha illallah muhammadu rasulullah illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah bara bara illallah muhammadu rasulullah angote angote ki duati ana mafu ala muhammadu rasulullah alika muhammadu kie muhammadu rasulullah ema yokuma kele yika foke ndika dunya fana bie ale na damo damena adama yara ajini yara mi bie na ala kuta ika bie le jawi anore le kafata angula ile le muhammadu rasulullah wele ale muhammadu yana kana afointi ndia kapani alipo dia kapan ya lfo dia ma fanya foni la ilaha illallah muhammadur rasulullah illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah iga korsi ni ko fati ka bakin de ye mo lo e kenya onya ka sulama dia kara hay li insanan wa kalba nam akel ni mo nafa ka siri ju sura ka to ba barita sulama ye ka fa dare ma siri ju sura ta sulama ye san ya fa dare ya siri ju sura an no le kana fa to kwali le ka muhammadu ki ale muhammadu kana afwan nam munu ko so ya buga le on gala agala mo do ya da do ya da ke do ya da do ya da mu so do ya da do ya da ule qur'ana kana dikirama an no ma se majmar barani addira yayi dangane yana karko qur'ana dira Allah kira ma jira ka diama dogma dogma sayan fasaya sayan fasaya sayan fasaya katati samukan sawa ni a ni atidira alama e Allah tika diya Allah kira ma ka didi ku kelina nyakele atiyalo to atiyalo adiyara ile Allah ile aka diama dogma dogma dogma dogma nyima anulla na dogma ya sorara anyake dogma dogma kata san qur'ana di Allah kira ma kata samukan sawa mun ka tole kini dinda ka ta do karna kusa a san wurin da ta ma qur'ana jigi kago aduma di falima qur'an adira kira balima nam samwan sawa ntan karan wukilina nam ayabi yelo sayyidina jibril ne kana kana kiya kara yidi ne ta nam sayyidina jibril ka karan ta ba to kiya kara la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah ila la Faya karanao fata bia faya karanao suma inna leina suma inna leina bayana akia bo jo torla kia mi afe kia mi afe kana kwanya kana kwanya abangi de ni alalema ni leina to yalo de yalo karanao fata bia karanao fata bian qurana suma ina leina bayana anke suma ina leina bayana ina leina tianu emay mo mo karanda iti se ga lonya o no tan ga dunya biya ta lon ba kai kawo mo mo karan me ti se ga ka lon ba we na ala kwa le jeti jeti le ya ban yae ili le fon fon mo ko ita abia fura da ta fira ka fe mi fo do le so bai ali mi bia fura abia fura da fura ka fe mi fota abe so ba le malo ka so ba fo ili mi bia ka na to ili le yel ma ka lon kar ko din ka fe mi fota ka so ba fo wa so do yere ma lo ali kwa fura le sei da bangi bia le ma duma ina le na bayana duma ina le na bayana ina le na bayana aka to Allah kira wannan kadiya musamman an sawa samuwan sawa al samuwan sawa dirama aka na ile jati do ko kira lo ko etian fo iko Allah Allah ka anda isona rakar ko abekele akwanya batu muhammad tu akira lo iko mo mi be mo mi kira dani aka na fundo fo ko atigile ka fo sosor biara amen sosor biara sosor biara ni mi sosor biara sa desa andon mi te majmal bareni mi kurana karana ka fain ka ban kwa bitinli ya bitinli ya bole angaye enu yakin bay ilmu yakin bay ilmu yakin ambe wulka enu yakin momir gin ya daraw ubot mi desa mi sono rati ka ban kana to akefe nyamni tu kana to akefe nyamni ye mi Allah kira do na fote ka ban dem munu koso anur mi be hakla mai tu mun ko to jif la ferde akanya na nyon ta kitaka do ma yara do ma mun ko to alur do yara do ma tam ko to do yara do ma nam ibo nyawa nam kami ise ka danke nam idi se ka danke Allah nam nyon jat ma so bilma idi se ka danke la ibo nyaka na to ku do yele ma nam o ta ko be nai an ta mo kan Allah madala Allah ma kana kana lo kana lo ba nya forte ako marajal madal kala bla ga ale baraini baba ba filaro yali dadiya afle nyome nyanya na yirra bari jao ha jiju tie do mbaga abi afle nyon dia do sulama rarba makatu anya lo ilimi be singa fila isimila befe halika dengura e bonya simila li ale ya strata ka sami ka dia kita nam ile tu strata sami ka dia kita da ngana ba nyoma man ala kan dur fara ama je bla fara aduma ya da nyoma wallahi bulu ko da ku ka kai ba ka le ngala ba lu wala badi de andur mi ba hakila manyu ji ta hakila man jama dalu de arma ya da nyoma de andur kan ya da nyoma anya long alon na ba ka we ala masalika la bilaka ala barani baba baba la rang yali tadiya ala nyoma nyanya na yerra bari jao ha ji ju tiya do maga abla ni ngon dia ka do do ko ru do rang ama du gajba yala le fan yandi ke yala fan yandi ke usore fan yandi ke anani yaru du du du nya ka kete ni je bla ndo ma ya do ma ka kete ya ro ni lu lu lu lu ye bo ba plan kele na marjani ya bo al ba plan kele na amadu gajiba ya la le fan yandi ke ya la ira bi kuma je re fan yandi ke ya la ira bi kuma e wele sufiri na ema la maana kama ujudu barifi madari wa huwaka jawahiri yefili husini waliki ya mii maana mbe kurana raasya juku kee kana kawa yirama kunga alonga abang ala koso ya ngara ala rayafana huwa ife mifo ili ajati isi isi nina alona dindu wali nasikita kafunu wafuara hali kono nafi ukilu ndu iga mechani demu otilonu ba kana kawa umotiku utaka kawa yirama kura ute kudwe iga na emu kudaka wara yirama kura jahili do hainita mwoka mii Yolo wala ya Rabbi kuma dukaliba Kajibane biya ya la ya Rabbi kuma Modoma fata almin kam ya barda Maraja lalaka la bilaka yang albarani Babu babu la yali taliya Abla nyome nyonya nyana yirra Oh jiju tiya do mbaga Kiklan nyonya Kato dua tukur dua orang Abadu gajiba Yalar lefan nyandika Ya la ya Rabbi kuma arbu le fan yandi ke ya la ira bi kuma ko je wo le rawa ya la ira bi kuma bar mo tu wo le rawa ya la ira bi kuma bar ma le wo le rawa ya la ira bi bar la mar wo le rawa ya la ira bi bar wa su wa du wo le rawa ya la ira kileji mu tamale rawa barni li tamale rawa bi ayala wale almam kuduzu gafoni nya akarai ako ali hayangeli mita modoma vetendu na kasi cha taranga haiba almam kuduzu gafoni ako ali hayangeli Allah kira ka fasani am labna masi ka tasi kemenani ka tasi masara kemenani aka fa Allah kira wala am labna masi aka fa ko mama tote mi ko kamwasa Allah ni atima fate Allah kira ti afwa ile kitaka ako mama tote mi kamwasa wala su bi ruko Allah la kala blake ale barreni furu no mi lara yali dagiya kenin musuran yali dagiya abla no me nyonya furu kan bariya ima mariya wa furmutura ka twa ta furcheni ni abadu ga iba yala le banyan di ka dia furu ta bo nyale rawa bia ala furu ko si le rawa bia ala le kala blake ngal barreni furu no mi lara yali dagiya ai nyome nyome nyo furukan mariya ema ko ta sewa furukera ka ta ta mu to nyaga ama tu ga liba yela le ban nyandi ka ga kerta jaderi le rawa bi ya rabbi kemala lu le rawa bi ya rabbi kuma ega me chain aka nya ni aka kete ni abla ma nyongo nyo ko munke ya ru nyululu aka kete din ye bere bo e bo chiera dim su bere ya bo e bo fu mutorani amba du ga ni ba ya la le ban nyandi ka ya kun do re ban nyandi ka ya la re rabbi aje da ndama le rawa bi ya la re rabbi aje bo nya le rawa bi ya la wo ko ye wo mi ta biye ta ne mai wala ka to di ima ko na ne ta wala ro ka ba ra sa du re ba ni ala la abiya ya la re ba be ko ma du ga ye ba ala du ga ye ba ne ya ya la re ya be ko ma sami ko ni ko ma do man ko ton ya le ko mai fara wala wala jawara al musatu fi ribari kala ko bi ya la re ba be ko ma ala du ga ye ba ne wasubunu furu lawo furum ya laye alijawa furu war baba almusha mi bori kere sini fenye amana baka ika ye kokongoli badu nga jima yala vle van nyandi ka yare van nyandi ka kurunda bori le rawa kumur no sun le rawa asun korta le rawa bia ya la wala ko ko wala wala jawar ko misir nim yalla yi Allah fe na'am misir nim yalla fe na'am ni ka sunyi ko kongoli aban bato leta je ka ni ka e ka dalo ko je dar ka bato ferdu ko janna benana na'am e tiyalle ale je tere ko kongoli benana kongulte aban kuruni wala ko hujibal man wonu wakama nantu makama o yema watunu kurun lao kurun yalla ye ngali jawa kubur baba al musha'a almushia mi bori kere sindi bagaye amana baka ni kafo almushiatu ho do mana bedana ika almushiatu do mana bana nuko soro ina e ismu fa'il manara kana ismu maf'ul manara to modu mai kama almushiatu dana na ismu maf'ul manara ni kama almushiatu dana na ismu fa'il manara anaka wasufunu kurulao kumyala yengale jawa kurubor baba abori gara sini fanyi amana baka abori gara sini baka ye heleji mubaka iko kongoli lela lefan yandi gabi ayala ego yi veta kuru amo odonta katani ye dugjaina e yuka boma yi kadugosa shama ka fara jida ana jerte te te te te te te ka walu karnan kar woro kana kara bwa bija niyama te anu niyama yanaka niyama niyama niyama wala wala jawara ya ba wa ya bugawa jurabika amako kurana tuna nyonga kana jama asolo ma arka asolo ga jaba ni ya ya la rabbi kuma ga jaba ya la rabbi kuma kwa lumi biya gudu isa ya tugu de iye ife niye malu amurtisa anda jafirra isa ya utaefe ni maini ya ini kati alisa la anga kumanga na kwa yala bahama kwa yala asijama helsi ndudue sana afoba ni ame baga biya kila resa ya urawu afoba ni ame baga biya kila ra kena batuwa nisira batuwa afla biya kila ra kumukubandi na oma afla biya kila baraka sahara oma karakare mwadwale ila kwarazi sani dao ratasa achanyi ana mufo fengwadwe na kaka yina yu ana na dawule kan anya siya kosa femi kati biara ku ma diga muya akbele kafa nyokun kuran nana nyami kan wule ta allahumma gfir laha warhamha allahumma gfir laha warhamha allahumma gfir laha warhamha ala kutu ana musoni gfir laha warhamha jani yahi nara gfir laha Ola kanje wala mai gbirla biramadika wajande gbirla biramadika wajande gbirla biramadika wajande kutumujoni biramadika wajande anamutoye biramadika wajande kutuna jaye biramadika wajande ala kanje hina ye biramadika wajande igabarna jaye biramadika wajande ala kanje hina ye Ramadika wajan. Ngamoda se. Ramadika wajan. Eh ke tuan. Abarede. Nam. Munu so anwat andi nyola di. Nam. Nika ika eka tasi kafre. Nam. Kafra nyolo lomina. Nam. Ya eka ku karmia na sita chaka ke nandi yatu. Angana tu ke tu. Ba gubere. Ibabrillah. Ramadika wajan. Ibabrillah. تذكر هم ما مغر لدي هنا ذكرى بركه كان نميتا تامبون مؤمن الي من يمغون نفا كانا تو امينا توتو اكلي الي من يمغون نفا ده يا ككل نيونيا قوم كلين تصرارا ميا مكاتا ميا لا انا فوتك بابلا ده مو كلين تصرارا ميا مكاتا نولك يا عندي شوتا جسومي على كادو ادم ادنا يسيا اقبلك كتب كونغولكا على كابواري كورناني اكو مو تو كونغول فري euru kronaka kare euru kadigi naam kun sine fere eti ji abwara ardi junde tuuru kadiga ti majigi ayer ti magaya wa kunubu kula talinu li dhikri la ardi ti magaya la ko koso wa yake bena dhikra dama almu'min bena dhikra dama almu'min naam gamen bay mirti kamera Siama, ubiya to anur ka an engineer lo kurun be pura ile mara ku kana ku fo ala ko ya ma sara li jin walinsi ya ma sara li jin walinsi akwa dama jama ana jin jama amma fati ambilalu ina na sakala aywa sakala ni aywa sakala ni dugun ya bafla jin na dama kulu moso da ba ni kunya kiti bedana yadira uru kiti ando naam uru me amyar kiti di ando ta naam kema la kana sie naam e sagatungo aya ta ando mo sagabon digira kosale mi akun mi akun na ko agon ta ta ka bo akun na ko lunga kema la ka tale gonde al tuma ta ni mo mina bega fadagir ba na digira tama al mu'minin ba na digira tama al mu'minin Zakir bene zikira samba on kena zikira kawandi elimanya moro nafa samba aya la jonu nafa e mumun beraru nafa mi alako ya yala jina amanu ku afusa kum wa alikum nara yala ya poti naam afara min ngali naam andur mi bi kwanza na amma fa kabri de akoya yala jina amanu ku afusa kum wa alikum nara ya lur liman yamuru men ya lur leta jenar ba makari yerta akabo janama ma kabu yerta kabo janama ma ya tan abo janama dilla asikin de okar ku baran ya biar ta kinu te awali awalin ba dunya na ya alako ima ya alako wasin kama sana lao ilega wasinni kama sana lao ilega wasinni kama sana lao ubaya laba alako wala tanda nasibaka wala tanda nasibaka wala tanda nasibaka wasinni kama sana lao ilega wasin kama sana lao ilega ala ma fatin dunya kulu wala la na fon papara pa amma mo kwer to kiri akwa boye ta amiye de manyamo ko eti je ka de ngelin do kere kere ka bota ko ale tali manyamo ga re faranyo na edu na ina fo ba faram so atikanya amiye de manyamo ko wala la ku ya min alle ye ka ara la ku ka tiame ngala ji me mo dor le ma amanu ni la manyana kere bari yani butu ngano ngwara ta ngae ari ya kuna kargular ngwara tagange ariyarakuna malagar ngwara tagange ariyarakuna kamangan ngwara tagange ariyarakuna pokongan ngwara tagange ariyarakuna kabajanan walima ara tagange ar musurura ara tagange ar deunina ara tagange ar mamadunina kaba jana walima jana mi mana ponu ana modor lumu an tene duwaru malaika malaka duwaru ande ya urun ba jana makangula kurang bala manu sida itu kurang bala nu adila doke ala arjala soso tena akari amar famiye wa ya walu al malaka re walenga arifan wale ni ala na fokarako janame e manani mo dorli naam anor mi be mo ye amri ko me naam anja ka ko ko te galinga wallahi kana ko naam ani sene doru asabra ko ngol dobe o be ko mo halka si jamana matri wallahi ko nan la yusra la fe be ko ko ngoli naam